Najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 lutego, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Iran gotowy do współpracy z krajami regionu na rzecz bezpieczeństwa, mówi prezydent tego kraju. Mija 39 lat od pierwszego wejścia zimą na najwyższą górę świata. W kalendarzu zima, ale w świeciu. Już pomyśleli o lecie. Prezydent Iranu Hassan Rouhani oświadczył, że jego kraj wyraża gotowość do współpracy z państwami regionu na rzecz bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Dodał, że Stany Zjednoczone i Izrael próbują podzielić Irańczyków. W minionym tygodniu w Warszawie odbyła się współorganizowana przez Stany Zjednoczone i Polskę konferencja bliskowschodnia, która zdaniem władz w Teheranie była wymierzona właśnie w Iran. Politycy w polskim Radiu 24 komentowali efekty konferencji. Polska może być pomostem, który będzie łączył USA i Unię Europejską i tą rolę w naszym interesie jest odegrać i zbliżyć Waszyngton z Brukselą, czy też Paryżem i Berlinem. To opinia eurodeputowanego PiS Ryszarda Czarneckiego. Posłanka Elżbieta Zielińska z Kukiz 15 dodaje, że w Warszawie dużo mówiono o konflikcie z Iranem. Nie mam takiego poczucia, że rzeczywiście dyskutowano o tym, jak zapewnić pokój na Bliskim Wschodzie, bo padały jednak słowa o wojnie z Iranem i to jest niepokojące. I jeszcze głos Pauliny Piechny-Więckiewicz z Wiosny. Francja i Niemcy nie przysłały tutaj przedstawicieli na poziomie odpowiednim do rangi takiego wydarzenia, co już nam powinno coś pokazać. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu w Warszawie w niektórych stolicach mówi się o procesie warszawskim jako otwarciu nowych możliwości we wzmacnianiu pokojowych relacji na świecie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie ma konsekwencje nie tylko w tym regionie, ale wpływa na cały świat, szczególnie na Unię Europejską, dodał szef rządu. Wzrost zagrożenia terroryzmem, islamskim radykalizmem, kolejne fale uchodźców to bezpośredni efekt sytuacji w Iraku, Jemenie czy Syrii, dodał premier Morawiecki. Jego zdaniem, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, to będzie tylko gorzej. 39 lat temu alpiniści Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki pierwsi weszli zimą na najwyższą górę świata, Mount Everest. Była to przełomowa wyprawa w dziejach światowej wspinaczki, która rozpoczęła erę himalaizmu zimowego. Polacy wspinali się klasyczną drogą, którą wcześniej pokonało wiele ekip himalajskich, ale nie zimą. 20-osobową wyprawą kierował Andrzej Zawada, jeden z pionierów polskiej wspinaczki zimowej. Uczestnicy zmagali się z bardzo trudnymi warunkami, huraganowym wiatrem i ekstremalnie niską temperaturą. Leszek Cichy wspominał, że ostateczny atak na szczyt trwał ponad 7 godzin, w czasie której obaj himalaiści prawie ze sobą nie rozmawiali. Mieliśmy maski na twarzach. W ogóle te ostatnie dni, 4 i 5 dni, kiedy byliśmy już tylko z Krzysztofem, bo to i podejście do obozu trzeciego, potem do czwartego, zejście na czwórkę, zejście z powrotem. Przez te 4 dni pewnie zamieniliśmy kilkadziesiąt słów. Wszystko było oczywiste. Idziemy na szczyt, musimy wejść na szczyt i będziemy na szczycie. Na szczycie alpiniści spędzili 40 minut, pozostawili różaniec od papieża Jana Pawła II i krzyżyk poświęcony pamięci polskiego operatora filmowego Stanisława Latały, który zginął w czasie wyprawy w Himalaje. W kalendarzu jeszcze zima, a świecie w województwie kujawsko-pomorskim już przygotowuje się do lata. W centrum miasta powstał teren rekreacyjny z plażą i leżakami. Teren o wielkości prawie 4 hektarów zagospodarowano za ponad 4,5 miliona złotych. Można będzie sobie usiąść, odpocząć. Bardzo fajnie. Leżaki nie budzą zdziwienia? No z początku budziły. Teraz już co są, to są. Fajne miejsca do wypoczynku latem? No, mieszkam tutaj także. Dopiero teraz coś zrobili. Lepiej, jakoś to się prezentuje ogólnie. Można w przyszłości sobie poleżeć, poopala się. Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. Mamy takie leżaki. Zrobiliśmy taki mini amfiteatr. No porobiliśmy porządne pomosty, że można powiedzmy spędzić wolny czas, ale dosłownie nad wodą. Również udało nam się stworzyć taki taras widokowy, boisko do siatkówki plażowej, mamy plac zabaw, ścieżkę zdrowia. Nowością jest kinopark z ogrodzeniem. No też tam mamy taką stację naprawczą rowerów. Materiał przygotował Marcin Doliński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na południu Polski pogodnie, na północy więcej chmur, miejscami przelotny opad deszczu, nad morzem wietrznie. W Augustowie 5 stopni, w Olsztynie 6, w Gdańsku, Bydgoszczy, w Warszawie i Lublinie 7, w Szczecinie i Poznaniu 10 stopni, w Rzeszowie 12, w Krakowie i Katowicach 13, a we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolne Świata, moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Tylko jutro pistacje 2,99 za 100 gramów, a zestaw dzbanek Duffy z akcesoriami 21,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 80. urodziny Czesława Niemena. Mimozami jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało. Dym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rubały za mną jasne anioły. Zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem cukierni. Z przemodlenia, z przeomdlenia senny w parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Piosenki bez granic. I znowu machamy do Państwa wesoło. Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Wojciech Mann. A właściwie to machamy wesoło i bluesowo. Komunikat w tej piosence był brutalnie prosty. Wynoś się z mojego życia, kobieto, skoro mnie nie kochasz. No, można i tak. No, nie jest to może eleganckie, ale być może skuteczne i oczyszcza przedpole. A wszystko to wyśpiewał Watermelon Slim, którego nową płytę, jej obecność na rynku sygnalizowaliśmy już w piosenka bez granic, ale tu jest sporo dobrych utworów, więc powraca i chyba ku zadowoleniu miłośników i Watermelon Slima i bluesa. Tytuł albumu Church of the Blues. No i mam dla Państwa jeszcze z tej płyty dwa utwory. Znowu coś o relacjach damsko-męskich albo też męsko-damskich, bo tytuł następnego utworu Me and My Woman. A potem jeszcze The All One for Five. Watermelon Slim, nowa płyta Church of the Blues. Me and my woman gonna get home one day at a time. Me and my woman gonna get home one day at Monday we're lovey-dovey. Tuesday we don't even speak. Wednesday the girl fixes me a steak. Thursday I don't even eat. Me and my woman don't get home one day at a time. One day we're fussing and fighting, and the next day we're doing fine. Sitting talking. Saturday I get no peace. Sunday we go to church together. Monday that woman calls the police. Me and my woman don't get home one day at a time. One day we're fussing and fighting, and the next day we're doing fine. Watermelon Slim. A ja dla Państwa mam teraz coś, co wraca z końcówki pierwszej godziny, bo przyszło parę listów, że ten przystojny Jack to dobrze brzmi, a skoro mam płytę tutaj przy sobie i skoro poszedł tylko jeden utwór z tego albumu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze Państwu coś zagrać. Tytuł całej płyty: Do What Comes Natural, czyli rób to, co ci dusza podpowiada, można to tak po polsku przetłumaczyć na polski. A te dwa utwory wciąż Rolling Stonesowatego przystojnego Jacka to Dead Tracks i Leave It All Behind, czyli zachęta, żeby wszystko zostawić za sobą. No ale patrząc pewnie w świetlaną przyszłość. Back up against the wall. Did not do the best I could. To był Handsome Jack. I właściwie zostało takie miejsce, właśnie małe miejscuńko na jedną krótką piosenkę. I oczywiście miłośnicy rockabilly już wiedzą, co będzie. Będzie mini kącik, bo ja zawsze się usprawiedliwiam, kiedy pominę ten styl, choć on właśnie od początku towarzyszy piosenkom Bez Granic, ale w wersji takiej dość minimalistycznej, muszę powiedzieć. No ale staram się, jak mogę. Dzisiaj wybrałem piosenkę o tytule, który no właśnie wszystko mówi, bo tytuł tego utworu jest Rock and Roll, a wykona ten utwór Bobby Helms. Oh, I went down to Tennessee. Yes, I went down to Tennessee. What did I see in Tennessee? I saw a place where dancers meet. I swear I saw the dancing's feet. You never heard a wilder beat. They were doing the Tennessee rock and roll. They were doing the Tennessee rock and roll. Up on my soul, the Tennessee rock and roll. The caller called, let's promenade. The fiddling man looked on as he played. The old square dance had been doing the Tennessee rock and roll. They were doing the Tennessee rock and roll. Up on my soul, the Tennessee rock and roll. Before I knew, I joined in with the hullabaloo. I dug the beat and did it too. I was doing the Tennessee rock and roll. I was doing the Tennessee rock and roll. Up on my soul, the Tennessee rock and roll. Lata 50. XX wieku i tytuł, który nie zdradził wszystkiego, bo jak piosenka już wybrzmiała, to wiemy, że chodziło o rock and roll z Tennessee, czyli pewien określony geograficznie wariant tego stylu. To tyle, jeśli chodzi o tę część audycji. Jan Chojnacki już na posterunku. Na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry na żywo, rzeczywiście. To ja zaproponuję taki kącik, no mini kącik, bo on jest bardzo ograniczony gatunkowo, że tak powiem, i stylistycznie. To będzie kącik shuffle. A shuffle to jest taki gatunek muzykowania około bluesowego, skłaniający do tańca. Może być shuffle szybkie i shuffle wolne. To, które za chwileczkę zaprezentuję, należy do shuffle raczej szybkich. Raczej. She just so fine, a wykonuje Rick Vaito. On Ventura Street, I knew I'd seen a vision that would make my life complete. 'Cause she's just too fine. She's just too fine. And I thank the Lord that he made her mine. No, I kiss her every morning, I sing to her at night, I love her till the dark turns into the light. Cause she's just too fine, she's just too fine. And I thank the Lord that he made her mine. She's just so fine. W ten sposób tanecznie skomentował obraz swojej kobiety Rick Vito. A Rick Vito to jest gitarzysta, który od prawie pół wieku daje o sobie znać głównie swoją gitarą. Ma zresztą spore zasługi w tym, jak kształtował się amerykański rynek muzyczny gitarowy, bo grał, nagrywał, występował z wieloma wspaniałymi kolegami. Przez 4 lata był członkiem Fleetwood Mac, zastępując Lindsaya Buckinghama. Grywał także z Bobem Seegerem, z Bonnie Raitt. No, ale też nagrywa własne płytki i właśnie ukazał się jego nowy album zatytułowany Soul Shaker, na którym daje znać o swojej dobrej gitarowej kondycji. A teraz mam coś, no niestety, przypruszonego lekkim, znaczy nie lekkim, tylko w zasadzie bardzo takim głębokim smuteczkiem. Ukazała się wczoraj nowa płyta Tedeschi Trucks Band. To piękny album jest. Taka aksamitna, miękka muzyka, w której nie ma żadnych tendencji przebojowych, a w której trzeba się doszukiwać tego, co mieli na myśli muzycy wchodząc do studia. Tyle smaczków, tyle głębokich, czasami ukrytych, właśnie tak, żeby je umiejętnie sobie w uszach wydłubać, nutek. I to wszystko okazuje się, wyszło na świat w dniu, w którym odszedł na zawsze jeden z najważniejszych muzyków tego pięknego muzycznego przedsięwzięcia, czyli Coffee Burbridge, klawiszowiec, także grający na instrumentach dętych, w dużej mierze odpowiedzialny za brzmienie Tedeschi Trucks Band. Płyta piękna, dołożył do niej jeszcze bardzo wiele swojej inwencji. No i taka właśnie trochę smętna refleksja w związku z piękną nową płytą Tedeschi Trucks Band. When Will I Begin? To jeden z numerów, które na tej płycie się pojawiły. Keeping me buried beneath the sea. These are the things weighing me down, not letting me breathe or make a sound. But it's not too late to start anew. I need some help. You can show me what to do. When will I begin? When will I begin? When will I begin to be free? When will I Susan Tedeschi, przyjaciele, nowa płyta nosi tytuł Signs. To album, który, no jak mówiłem, wywołuje u mnie przynajmniej ogromnie dużo emocji, tych takich czysto muzycznych. A do tego jeszcze, tak sobie myślę, że Susan powoli, ale zdecydowanie dobija do takiego punktu, w którym staje się jednym z najważniejszych głosów w tym gatunku, który ja lubię, kocham i w którym odnajduję najwięcej emocji. Pamiętasz taką pieśń Lover Please? Clyde McPater śpiewał, 62 rok. To akurat się złożyło, bo dzisiaj obchodzimy w Trójce rocznicę urodzin Czesława Niemena, a on bardzo McPatera lubił w pierwszym okresie swojej twórczości. I to była piosenka, której McPater nie był autorem, bo skomponował ją Billy Swan. I teraz po tych 62, czyli nie umiem liczyć, ale to dobrze ponad pół wieku latach. Już tak 180 lat. No mniej więcej. Powraca ta piosenka i to poniekąd w autorskim wykonaniu, bo słychać głos autora, czyli Billy'ego Swana, do tego jeszcze niejaka Rachel Davis. A to wszystko ukazało się na płycie zatytułowanej Miłośnie Amour, którą firmują Colin Linden i Luther Dickinson, czyli dwóch znakomitych gitarzystów, a także producentów z różnych dziedzin tej muzyki, którą kocham. I oni na tej płycie powracają do kilku znanych pieśni z przeszłości. Dodają do tego własną inwencję aranżacyjną i niektóre z nich nabierają zupełnie innego wymiaru, ale akurat Lover Please, no pewnie dlatego, że Billy Swan, czyli autor, tutaj występuje, brzmi dosyć tradycyjnie. Take the train coming down the track. Don't, please, don't, please, don't leave me. Don't leave me in misery. Train coming down the track. Lover Please, tym razem w wersji trochę Zydeco. Autor Billy Swan, Rachel Davis, no a firmują to wszystko Colin Linden i Luther Dickinson. A teraz dla mnie zaskoczenie, bo jakoś, mimo że istnieje ta formacja 20 lat, to nie miałem z tym styczności. Nazywają się Bladest Saxophone i to jest formacja japońska, złożona głównie z saksofonistów, która w swojej muzyce wraca do korzeni big bandowego grania. No i głównie zresztą nawet wtedy, kiedy wykonują własne utwory, to brzmią tak, jakby grali jakieś standardy. Tym razem Bladest Saxophone skierowali swoją uwagę na muzykę rodem z Teksasu. Zaprosili do współpracy 5 teksańskich wokalistek. No i powstał z tego album zatytułowany Texas Queens 5, na którym to albumie znajdujemy kilka bardzo znanych z przeszłości utworów z kręgu tak zwanego rhythm and bluesa. Między innymi bardzo zabawna wersja Walking the Dog, którą za chwileczkę Bladest Saxophone wykonają, a śpiewać będzie Jay Malano z Austin, Texas. Mayor Mac, dressed in black, silver buttons all down her back, hollow, tipsy toe, she broke a needle land, she came so walking the dog, just a walking the dog. Do it, I'll show you how to walk a dog. Ask the fella for 15 cents. See the fella, he jumped the fence. Jumped so high, he touched the sky. Never got back to the 4th of July. I'm walking the dog. Just a walking the dog. Garden grow. You've got silver bells and cockle shells. Pretty maids all in a row. Walking the dog. Just a walking the dog. I na dzisiejsze pożegnanie coś z ostatniej chwili, bo taki tytuł nosi utwór zamykający nową płytę WW. Anna Przybysz, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz jeszcze tam dołączyły swoje głosy. I to jest podsumowanie też bardzo pięknej nowej płyty mojego ulubionego zespołu. Czy to oznacza, że już kończymy? Zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania Piosenek bez granic. To będzie muzyka, ale naszego mówienia już nie będzie, bo my teraz mówimy goodbye. To promocja. Ja się nauczyłem przez wiele lat, że trzeba wszystko ścierpieć, przeczekać i robić swoje. Panie Czesławie, będziemy pana wspominać w 80. rocznicę urodzin. Trzeba być dość artystą oryginalnym.